reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lutego, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ryszard Bogucki dostanie 264 tysiące złotych odszkodowania za niesłuszny areszt. Władimir Putin w Budapeszcie na rozmowach na tematy dotyczące współpracy energetycznej. Żołnierze z Korei Północnej zapuszczają się na terytorium Chin, żeby wycinać drzewa na opał. Warszawski Sąd Okręgowy przyznał Ryszardowi Boguckiemu 264 tysiące złotych odszkodowania za niesłuszny areszt. Mężczyzna, prawomocnie uniewinniony od zarzutu nakłaniania do zabójstwa generała Marka Papały, domagał się 9 milionów. Wyrok ogłosił sędzia Igor Tuleja. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Ryszarda Boguckiego kwotę 264 tysiące złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Pozostałej części wniosek oddala. Ryszard Bogucki na rozprawę został doprowadzony z więzienia, gdzie odbywa inny wyrok, 25 lat, za udział w zabójstwie w 99 roku szefa gangu pruszkowskiego Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Persznik. Bogucki w latach 90. był znanym na Śląsku przedsiębiorcą handlującym samochodami. W 2001 roku zatrzymano go w Meksyku jako poszukiwanego w sprawie zabójstwa Persznika. Władimir Putin leci do Budapesztu na rozmowy z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Według Kremla rosyjski przywódca rozmawiać będzie głównie na tematy dotyczące współpracy energetycznej. Jurij Uszaków, który jest najbliższym współpracownikiem Władimira Putina, przekazał dziennikarzom, że w trakcie wizyty na Węgrzech poruszone zostaną m.in. kwestie związane z budową gazociągu Nord Stream 2, modernizacją elektrowni atomowej i dostawami surowców energetycznych. Z wypowiedzi Uszakowa wynika, że Węgrzy są zainteresowani przedłużeniem wieloletniego kontraktu gazowego, budową odgałęzienia gazociągu północnego i sfinansowaniem przez Rosję rozbudowy elektrowni jądrowej w Paks. Budapeszt i Moskwa utrzymują regularne kontakty, nie zważając na ochłodzenie stosunków Rosji z Unią Europejską. W opinii Jurija Uszakowa współpraca rosyjsko-węgierska ma się dobrze i przynosi efekty. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Żołnierze z Korei Północnej zapuszczają się na terytorium Chin, by wycinać drzewa. Nielegalne przekraczanie granicy jest surowo karane, ale żołnierze decydują się na ten krok, bo boją się, że zamarzną. Informacje o przedostawaniu się północno-koreańskich pograniczników na terytorium Chin pojawiały się już od wielu lat. Zdaniem amerykańskiej stacji Radio Wolna Azja sytuacja pogarsza się ze względu na ciężką zimę. Żołnierze, którzy cierpią z powodu braku ogrzewania w barakach, decydują się na eskapady na terytorium Chin, skąd sprowadzane jest drewno na opał. Mają oni wycinać drzewa znajdujące się w lasach położonych najbliżej granicy. Wypady do Chin traktowane są jak dezercja, jednakże nie odstrasza to żołnierzy. Z relacji osób, które zdecydowały się na ucieczkę z Korei Północnej, wynika, że jedna z największych armii świata, pomimo rozwoju programu jądrowego i rakietowego, nie jest w stanie zapewnić żołnierzom podstawowych warunków bytowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A przed prognozą pogody jeszcze o tym, czy dowiemy się, ile potrwa zima. Dziś słynny dzień świstaka. To zwierzę mieszkające za oceanem ma wskazać, czy wiosna przyjdzie szybko, czy nie. Jeżeli świstak wychodzi z nory, amerykanista dr Marek Szopski, i jeśli dzień jest pochmurny, to oznacza, że zima będzie krótka, a jeżeli jest słonecznie, a w związku z tym widzi swój cień, to wraca z powrotem i przez następne 6 tygodni jeszcze nie będzie wiosny. To nie jest świstak, tylko to jest świszcz. Jest kurzyn naszego świstaka. Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Świszcz jest typowo nizinnym gryzoniem, a nasze świstaki są wysokogórskie. U nas świstaki jeszcze co najmniej 2 miesiące są w swoich norach. Tradycja w mieście Punxsutawney. Dr Justyna Wierzchowska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest taka, że co roku jest scena, na tej scenie odtwarzana jest nora świstaka i ten świstak jest z tej nory wywabiany o konkretnej godzinie. Jest to po prostu taki rytuał swoisty. Na wynik prognozy tego miłego zwierzaka i tak nie zawsze się sprawdza. Uśredniając różne wyliczenia, możemy poinformować, że szanse na trafną prognozę wynoszą około 50%. To był serwis Trójki. Pochmurno, na zachodzie chwilami będzie się rozpogadzać, ale wszędzie może padać, na wschodzie śnieg i śnieg z deszczem, na zachodzie deszcz, miejscami marznąca mrzawka powodująca gołoleć, na Podkarpaciu silniejszy wiatr, od minus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 1 w centrum, 2 na zachodzie i 5 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Żółty jest śliczny, żółty jest dynamiczny, żółty jest lidlowy i żółty jest weekendowy. Więc już teraz w Lidlu oferta z żółtej gazetki. A w niej 50 produktów za 2 złote. Na przykład pomidory krojone Italiamo, różne rodzaje. 2 złote za 425 ml. Tylko 2 złote. A Pepsi Regular 2 złote za 1,25 litra. Jedynie 2 złote. Lidl. Co tydzień coś nowego. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Nie musimy już skandować naszych cen. Wszyscy i tak wiedzą, jak są niskie. Wystarczy spojrzeć na cenę pomarańczowego Zielit Bank, który teraz kosztuje jedyne 9,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami. Taniej nawet o 1000 zł. Miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W trójce po 10:00 pora jak zwykle na płytę tygodnia. W tym tygodniu LP. Płyty oczywiście dla państwa. Proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335. Byśmy mogli wysłać te płyty. 71335, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, LP, płyta tygodnia. LP, płyta tygodnia dziś dla pani Joanny z Sandomierza i dla pana Roberta z Oławy. Życzę i pani Annie, i panu Robertowi dobrego słuchania. Teraz natomiast będzie bardzo prywatne, trójkowe kalendarium. Nie musiałem nawet zaglądać w kalendarz, by dowiedzieć się dziś przed godziną siódmą w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, że swoje urodziny obchodzi dzisiaj Paweł Zagarłowicz, znany państwu doskonale. I zwykle, kiedy pojawia się to nazwisko, pojawia się także taka informacja, że Paweł był dyrektorem programu trzeciego. I to się wszystko zgadza. Natomiast w tym kalendarium bardzo osobistym, trójkowym, chciałbym przypomnieć, że Paweł był także doskonałym twórcą, autorem i prezenterem popołudniowych i porannych audycji Zapraszamy do Trójki. Pawłowi życzymy rock'n'rollowego życia. No i Paweł był oprócz tego jednym z największych znanych mi fanów AC/DC. One hot air. Bardzo mnie jest miło, a jeszcze bardziej miło będzie Pawłowi Zegarłowiczowi, bo państwo o nim doskonale pamiętają. I od razu pan Zbyszek napisał, czy pan Zegarłowicz był również w składzie tego zespołu piłkarskiego, z którym tak sromotnie przegraliście we Lwowie. Tak, to był ten zespół. Mieliśmy wtedy najniższą formację pomocy, Strzyczkowski, Zegarłowicz, Baron. Bramkarz też nie był najwyższy, bo na bramce, jak państwo pamiętają, był świętej pamięci Janusz Kosa-Kosiński. Tak, i to był ten mecz, w którym w środku pola rządzili Kola i Misza. Też to państwo pamiętają, ale nie będę już o tym opowiadał, bo kiedyś poświęciłem temu długi fragment naszego spotkania. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's, and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! We'll be right back. Chips and Glasses to był zespół ZZ Top. Za oknami śnieg i mróz, a u nas kolejna płyta, bo do południa to czas wspólnego słuchania płyt. Zespół Cream. A teraz będzie nowa płyta, która dotarła do radia przedwczoraj. Zespół nazywa się Chrome Molly. Wokalista zespołu powiedział, że starali się nagrać taką płytę, by odbiorcy poczuli, że wróciły rockowe lata lat 80. Czy to się udało? Sprawdźmy. Chrome Molly. Yeah. Can't Be Afraid of the Dark, Crom Molly. Nowa płyta, nie będzie już dzisiaj czasu, by po tę płytę sięgnąć, ale w przyszłym tygodniu pewnie jeszcze na nią zajrzymy, bo to płyta nowa i godna uwagi, przenosząca nas trochę w czasy, rokowe czasy lat 80. I może przy okazji tego właśnie utworu i tej nowej płyty informacja dla Państwa, że gdyby się Państwu takie utwory przypomniały i chcieliby Państwo usłyszeć je w radiu, to Muzyczna Poczta UKF ukazuje się także dzisiaj. Jej autor czeka na Państwa sugestie. Tomasz Żonda poprowadzi dziś Muzyczną Pocztę UKF. Już teraz można pisać o swoich wspomnieniach, przemyśleniach i utworach, których chcieliby Państwo posłuchać w radiu. Adres ukf@polskieradio.pl. Muzyczna Poczta UKF. Tomasz Żonda zaprasza. ukf@polskieradio.pl. Tam prosimy kierować wszystkie Państwa pomysły na to, jaki utwór mógłby być zaprezentowany w radiu. Czy ja mógłbym powtórzyć adres do zamawiania piosenek? Oczywiście, że tak. Adres do Muzycznej Poczty UKF. ukf@polskieradio.pl. Proszę wymyślać i zamawiać. Flashing ships at The days are bright and filled with pain in. Close me in your gentle rain. The time you ran was ill in sight. We'll meet again. We'll meet again. That never dies. Deliver me from prison's wild and rather cry. I'd rather fly. To był oczywiście zespół The Doors. Teraz będzie coś nowego. Wczoraj Aneta Najan zaśpiewała naszą piosenkę dnia. Sprawdźmy, jak dziś brzmi utwór pod tytułem Your Home. Let me be the sweetest home. You come back when you Go Home, to jest tytuł tego utworu, Aneta Najan. Wczoraj to była nasza piosenka dnia. A teraz w związku z tym, że w Warszawie za oknami, nie wiem jak jest u Państwa, ale u nas całkiem niedawno świeży opad śniegu, no to wspomnijmy jak było latem w Człuchowie, czyli trochę rock'n'rolla. Takie przyjemne festiwalowe Boogie Woogie z Człuchowa, zespół The King Bees. No a teraz jest prawie za 15:11. Fajny film. W lutym możemy spodziewać się premier jeszcze kilku filmów, które mają duże szanse zdobyć w tym roku Oscara. Niektóre z nich już możemy oglądać w polskich kinach, od kilku dni choćby niemiecki komediodramat Toni Erdmann, nominowany w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. O nim właśnie z Jakubem Duszyńskim rozmawiał Ryszard Jarwiński. No i wreszcie polska publiczność może przekonać się, dlaczego tak wspaniale doceniany jest film Toni Erdmann, bo to absolutny zwycięzca niedawnych europejskich nagród filmowych we Wrocławiu, no a teraz już wiemy, również kandydat do Oscara. A nawet faworyt, możemy powiedzieć, tej oscarowej gonitwy w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Rzeczywiście coś jest w tym filmie, że podbija on powoli świat, bo już w Cannes eksplodował w konkursie i zgromadził jakieś kapitalne recenzje, a także dawno nie widziałem aż tak żywiołowych nerwowych reakcji, takiego śmiechu po prostu na sali w Cannes, a później już kolejne nagrody publiczności na przeróżnych festiwalach, w tym w Polsce na Toffifeście ostatnim, gdzie ten film triumfował. Później 5 statuetek europejskich, w tym za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz, najlepszą rolę męską, najlepszą rolę żeńską. No więc rozbił bank ten film podczas ostatniej odbywającej się we Wrocławiu ceremonii wręczenia nagród europejskich. A dlaczego? No dlatego, że nam jest po prostu potwornie potrzebne w tej chwili, w dzisiejszych dosyć smutnych, trudnych czasach poczucie humoru. I ten film właściwie krzyczy na cały głos: proszę, nie traćcie humoru, bo o tym właśnie jest. O ojcu, który widzi swoją córkę, która wspina się po szczeblach kariery korporacyjnej, ale po drodze, ciężko tyrając, straciła radość życia, straciła poczucie humoru i przybywa jej na odsiecz, żeby ją rozśmieszyć, żeby jej przywrócić radość. To, jak to robi i my obserwujemy, jak to robi, no po prostu wprawia nas nie tylko w świetny nastrój, ale przede wszystkim bawi nas do łez. Widziałem osoby, które, można powiedzieć, turlały się ze śmiechu na tym filmie, bo główny bohater, który postanawia rozbawić swoją córkę, stosuje do tego no naprawdę bardzo śmiałe metody, prowokacje, jest kawalarzem, a my oglądając jego kolejne akcje, jak próbuje wytrącić z takiego właśnie smutnego, poważnego rytmu swoją córkę, no rozbawiają nas, bo gdzieś też nakłuwają naszą rzeczywistość, pokazując: hej, słuchajcie, nie traktujmy tego wszystkiego aż tak poważnie, zobaczcie, to wszystko jest niezwykle śmieszne jednocześnie, co nas otacza, i na szczęście ten film zmierza ku jakiemuś takiemu kapitalnemu, miłemu zakończeniu, które pozwala nam wszystkim wyjść z kina odrobinę mądrzejszymi i uśmiechniętymi. No chyba o tym każdy marzy. No tak, no i też wzrusza na pewno. Są w tym filmie sceny absolutnie niezapomniane, takie, które będziemy pamiętać pewnie przez lata, ale też chyba trzeba zauważyć, że do tej pory określenie niemiecka komedia to tak kojarzyło się chyba nie najlepiej, że ciężka, że siermiężna, i myślę, że ten film, że Toni Erdmann przełamuje ten stereotyp. Wiesz co, ja bym powiedział, że jednak czuć tutaj rękę kobiety. Kobieta jest reżyserem tego filmu, Maren Ade, genialna obserwatorka, która widzi nasze emocje na wskroś. Jesteśmy dla niej chyba przeźroczyści, bo to, ile w tym filmie jest tak zwanej prawdy o nas samych, o ludziach, o tym, jak reagujemy, jak próbujemy ukryć swoje smutki, jak próbujemy, nie wiem, maską przykryć jakieś swoje wewnętrzne wypalenie. No, oszukać trochę samych siebie. Oszukać samych siebie i jak bardzo jednak w każdym z nas zawiera się potencjał, żeby coś odmienić w swoim życiu, żeby rozpocząć na nowo swoją przygodę ze światem zewnętrznym, no to wszystko w tym filmie jest wyciągnięte i nie brzmi fałszywie. I to jest chyba najważniejsze. My wszyscy oglądamy tyle filmów rocznie, że jesteśmy niezwykle wyczuleni już na fałsz, a Maren Ade to czysta filmowa poezja, nuta autentyzmu i przede wszystkim kapitalne wyczucie rytmu i poczucia humoru, które nam jest bardzo potrzebne. Wspaniały, prawdziwy film. Z Jakubem Duszyńskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przypomnę, film zatytułowany Toni Erdmann, i na pewno warto go zobaczyć. We're like the weather, we can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles, we can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe rain out, you cynical bastard, but you're late from your plate. So how is your Ciekawe, jakie będą losy tego utworu w najbliższym notowaniu. Listy przebojów programu trzeciego Blackfield, How Was You Right? Prosimy Państwa jak zwykle o głosy. Lista w piątek po godzinie 19, czyli nic się nie zmienia. Teraz mam dla Państwa zaproszenie na przedpremierowy pokaz filmu zatytułowany Nauczycielka. Ten pokaz odbędzie się 7 lutego, to jest wtorek, o 19 w kinie Elektronik w Warszawie. I gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać na ten film z programem trzecim, proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. Program trzeci za 9.11. W programie do południa od czasu do czasu w czwartek będziemy się spotykać od dziś z Henrykiem. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy już o butach narciarskich, ale tematu nie wyczerpaliśmy. Świadczy o tym pytanie od słuchaczy. Między innymi pytają, jaki rozmiar butów wybrać, czy rozmiar, który nosi się na co dzień. Tomasz Piątkowski ze Skitimu. To rzeczywiście jest temat rzeka. Przede wszystkim długość buta. Zależy troszkę od kształtu stopy. Jeżeli stopa jest bardzo symetryczna i to jest taka symetria dwuboczna, a więc nie mamy wystających bocznych żadnych kości, palec większy nie wystaje specjalnie w kierunku wewnętrznym, to wtedy można wybierać but wielkości nawet nieco mniejszej niż normalnego naszego buta. Natomiast w momencie, gdy jest jakiś defekt stopy polegający na tym, że stopa jest niesymetryczna, to wówczas but z reguły wybieramy nieco większy niż normalne obuwie, w którym chodzimy na co dzień. A nie będzie się wtedy stopa poruszać w tym bucie? Nie ma możliwości. Pewna przestrzeń pozostanie pusta, natomiast no, stopa się nie zmieści, bo jednak to jest skorupa. A szerokość? Bardzo ważne, bo od kilku lat to jest druga cecha skorupy, druga cecha buta narciarskiego, która jest podawana. Od 93 mm do 104, nawet 106 podaje się przy standardowej długości buta 26 cm. Pamiętajmy o tym, że są stopy bardzo wąskie, gdzie dobieramy skorupę 98 mm, bo te 93 to dla zawodników. Prawda, i są osoby, które mają bardzo szeroką stopę i wówczas dobieram nawet 104, nawet 106 mm szerokości. Często mówi się o tak zwanym fleksie. Flex index to jest kolejna cecha buta narciarskiego. Ogólnie mówi się o tym, że but jest bardziej albo mniej zaawansowany technologicznie. Pamiętajmy o tym, że osoby bardzo dobrze jeżdżące powinny dobierać buty o wyższych flex indexach. Osoby gorzej jeżdżące, całkowicie rekreacyjnie uprawiające narciarstwo, wybierają, szczególnie kobiety, buty o niższych flex indexie. Na flex buta składa się wszystko. Budowa skorupy, twardość skorupy, budowa linera, ilość pianek do budowy buta wewnętrznego jest używana. Typ klamer, mocne klamry, najmocniejsze metalowe klamry stosowane są w butach o największym flex indeksie. O to pytają słuchacze również. Ile klamer powinno być? Optymalne rozwiązanie. Standard w bucie to jest 4 klamry, 2 na podbiciu, 2 trzymające na górze, bo to jest idealne trzymanie zawsze. No, ja troszkę żałuję, że nie ma teraz butów tylnowejściowych, bo wtedy łatwo się je zakładało i łatwo zdejmowało, no ale takie czasy. No są tylko w butach dziecięcych.